як самостійна держава вона може вийти з тої біди. Що наших хлопців відправляють, Бог знає куди, по арміях, а сюди чужих дають. І таким словом страшний, що бандерці всі, і вон діли правильно, що це патріоти, що це не банда, а патріоти. Знаєш, тобі дам вир, це з того часу. І він встав той долгий і каже, Богдан Васильович, а він трошки так вніс, вніс. Ну, хорошо. Україна... Вже відразу пише. Значить, він каже, хорошо, встав так за стола, а в цивільній одежі. Хорошо, Україна – колонія. Нету демократії. Жизнь колхозная плохая. Я все це можу визнати. Ну як ти, совєтський чоловік, секретар комсомольської організації, а я був секретар комсомольської організації частини в армії, я був дуже такий активний, мог цю банду бандерівську називати національними героями. І так той Том кинув, знаєш він. А я йому кажу за того стола, кажу, слухай, Долгих, тобі, мабуть, бандерівці ніс перебили, що ти такий на них злосний. Коли я це йому сказав, бо ти там вниз говориш на них злость, а він так поставив руки на лікті на стіл і почав чихатися з ним, волосся. Мабуть, від нервів, він гарний, він чистий одягнений. А я йому додаю, ти що, не миєшся, чи що ж, чи тебе воші кусають? Василю, кожну букву. Він вскакує з-за стола, цей Долгих, підходить до мене, і кулаком по тому маленькому моєму столі. Буквально кажуть, ну, сукін син, этот раз ти немного получиш, но ти очень скоро к нам попадеш. Зібрався і пішов. І тоді тут всі вони повиходили теж, слідчі залишилися, я підписав ту 217-ту, що слідство закінчилося, і почав знайомитися з тими матеріалами. І вперше мені ті характеристики, що це він сказав по характеристиках. І дивлюся, вони роблять, а це з військової частини, де я служив, вони до того, вони брали з попереднього місця. А я в Совєтському Союзі, це перша людина, яка вчилася, яка дозаправляла літаки в повітрю, літав в літак. Ми перші, нас перших навчили, бо то розвідка радіолокаційна, треба було літати довго і далеко, і в першу чергу треба було навчити, щоб дозаправлялися. То я в полку був перший, якого мене навчили там під Саратом, а потім я вже, вернувшись туди, в свій полк, вчив інших. То мені приходилось зі всіма літати там, розумієш, ото треба показати, як заправка не навчити. То мене весь далекий схід знав, розумієш, по професії, по мій, в армії. І ось, ну і крім того, я був молодий комсомолець, бо я в армії вступив комсомолець. От Магнітогорську, скільки був там, якось пронесло, попри, обійшов, обійшла зараз. А в училищі вже там нікуди не дінесь. Треба, не обійдеться. І там вступив, і ось там мене вибрали секретарем комсомольської організації, часті. І мав я дуже великий авторитет. Мене агітували у партію комуністичну. Я не хотів поступати в ту партію, бо думав, що вони там якісь особливі люди, а я недостойний. Бігме Боже, я так собі думав. Дурне, знаєш, дурне. І коли ці дали, мене арештували, і вони пишуть КГБ. Проти Ребрика порушена кримінальна справа за антирадянську агітацію і так далі. Він вас служив, дайте характеристику. Просить КГБ. Звідти дають прекрасну характеристику. Вони пишуть далі другий лист справи, вони знову пишуть, що проти нього порушено, тобто вони вимагають від другого характеристика краще від першого. Вони третій лист, ще з погрозом, а звідти вже ще краще, ніж перші дві. Бігме Боже. Оце він по тих казах. Я потім, коли я відсидів 3 роки, там колеги, хлопці загинули, сталася катастрофа, і я їздив на похорони. І я говорив там з ними, вони мені це розповідали, як вони. Я кажу, та ви вже забагато ж написав, а вже з лісті взяли, розумієш, просто не написав. То саме по цьому Долгих той кричав, що по таких характеристиках його нельзя судити. Розумієш? то я просто акцентую на тому, що я справді я був щирий тоді і щирий був тепер з ними. Я не лицемірив, і в той же час я усвідомлював, з ким я маю справу. Ну, уяви собі, перша ніч моя в КПЗ. Перша. 10-та година вечір привели, я ляг на нари. Цілий день не їв, цілий день туалет не хотів сидіти. Зранку мене арештували 6 лютого, це 60, в 10-ті. І я так, лампочка в ніші такі, а ніша сіткою загорожена. Від тої сітки тінь падає на стелю. А сітка така не була прямокутна, а була така якась вигнута. І тут таке враження, що ніби страшне, багато людей отак руки, ноги розкидані, мертві лежать, знаєш? Mm-hmm. Отака у мене асоціація. І я так дивлюся на стелю на цю, а то по всій стелі падає. І то спочатку великі, потім все менше оті фігурки ніби людські, тіла мертві. І я так собі думаю, от там в тому кінці десь там ти, Богдане, будеш лежати. Так я собі думав. Розумієш, отож це все перебиті більшовиками люди. Розумієш? Я усвідомлював, що це є. Тому коли, ти, добре, що ти мені нагадався, що Горінь каже про ті справді, пішло, ну я не знав, яка була до того атмосфера в лагері. Я вже знаю, я попадаю, бо вони вже є, я теж тоді трошки пізніше від них. Їх в 65-му, а я в 67-му. Я на 2 роки відстаю якось від них, розумієш? То збирався, значить чай. Там чай, це було як тут тепер в Могоріччі, чай або кава, заварюють. Пачку чаю на 3-літрову, слоїк трьохлітровий, скляний оцей. Ну тоді файний напиток, такий смачний, цукерки. І збираю, сідаю кругом величезним, і по 2 ковтки, так, йде по кругу, і цукерки. І там пішли ці всі бесіди. Бесіди йшли висококультурні, інтелігентні і політичні. Фахівці ходили навколо, ходили, слухали, не слухали, але ходили, не перебивали. Розумієш? Ці справді проводилися такі бесіди. Просто в'язним рисом, правда, приходив начальник там в формі. Ну то там, може, трошки м'якше, там переходили на іншу тему, або реготалися, або начальник іди сюди, сідай там, попий з нами. Так, словом, проводилося. Але справді ці бесіди і в робочій зоні, і в жилій зоні, і особливо у вихідні дні, використовувалися дні народження політв'язнів чи державні події. Я вже перше трошки говорю. Державний свят. От День Незалежності, 22-е. От кожний рік святкували. Я чому наголошую, бо трошки пізніше тобі скажу, я 22 січня 89-го в Мюнхен попав, 22-го. А там не святкує ніхто це, і навіть не знають, що це свят, що мене дуже вразив. В нас, в лагері, ми святкували всі ці дні. День загибелі Коноваль, це Петлюри, чи Грушевська, всі ці святкувалися. І навколо цього йшли бесіди, літературні бесіди всі, як Шевченко. Ми завжди мене кликали, я Шевченка багато знаю на пам'ять. Я так трошки вмію читати. Живим мертвим, чи той же Кавказ, чи інше, там залежить, яка подія. Розумієш, чи той же сон його, чи Володіродовий. Все святкувалося. Франко, Шевченко, Ліна, Симоненко. Я Симоненка не знав, я там його пізнав в тюрмі, розумієш? Так що величезно, шістдесятників хоч було мало. Ну я не знаю шістдесятників, чому це так кажуть, шістдесятників. Хіба то, що ці події були тільки в 60-х, в 60-х роках. Але це було продовження української якраз революції, якраз тої образу, я кажу, революції. Бо революції всі це і ненормально. І збройна боротьба закінчилася, я вважаю, в 45-му році. Програшем. ОУН. Програшем. Після цього наступив період оцієї боротьби словом, тобто епоха Логоса. І тому, мабуть, ці шістдесятники, до яких я мав щастя належати, ніби бути з ним і чути, і десь може трошки чимось спричинитися чи не спричинитися, в всякому випадку зла я не причинив нікому. І ніде, то якраз, мабуть, відчували це, і сам дух наш виносив цих людей, і навіть туди. Я ніколи не плакав, бо хтось, от карцера кидали там, оті ПКТ, так називалися, поміщення каберного типу, де, знаєш, на 3 місці. І всі йшли якось допомагали, і нормально, ніхто не жалівся, нічого було добре, було дуже таке піднесення високе. І це, звичайно, впливало і на старше покоління. Вони нам раділи, вони цього не скривали. Повстанці наші, які просиділи вже Бог знає постільки. В той же час вони нас підтримали. Я собі згадаю, як до мене, як до дитини вони відносилися. Розумієш? Як до дитини. Ну то, от, наприклад, цього ж Зеленчука, що нині братство УПА. Він, його всі бойкотували там, націоналісти. Але він пішов на співпрацю з чекістами, з адміністрацією. Пішов на сцену, співав там пов'язку, то от, ходив і так далі. Ну, врешті-решт, ми йому 8 років подарували. За дурно не дарують вони, вони його випустили. Хоч він мав вищу міру. Спочатку замінили на 25, а потім він 17 відсидів. Як бойкотували, ніхто з ним не розмовляв, серйозних людей. І я розмовляв, бо Зеленчук перший, хто підійшов до мене, мене привезли з Столипіна у лагер. А це 10-та година ранку була, поїзд близько на Явасі під'їжджає. І він перший, він був у другій зміні, підійшов до мене. Я з ним познайомився, Зелений, Михайло, Зеленчук. Він привів мене до себе в барак, бібліотека у нього. Розумію? Все файно, говорю, я з ним підтримую до останнього моменту добрі відносини завжди. І хоч всіх бойкотували, бо хто почав з ним говорити, то того теж бойкотували. А мені нічого, мені не казали, бо просто мене розуміли, що то ж просто ще не знає людина, а з другої сторони там якісь 3 роки, але мені казали, це мені казали, що в нього не можна йти на сцену, він пішов на сцену. Розумієш, і ходить там, патрулює з тими СВП, була така секція внутрішнього порядку, знаєш, так, сучка вийшла повиляти, так він назвав, з поліцаєм вони ходили. То я так, як штрих під... То мене вони не бойкотували. Бо я теж не скривав, я то щиро робив, я навпаки їх став. Ну думаю, ну покаюся, то нехай виходить. Я так тоді думав. Ну він покаявся, ну може добре, він вийде, що буде сидіти тут 25. Хай вийде там, та й буде далі воювати. Я навіть таку позицію відстояв перед нашими порядними людьми, ті, які бойкотували фактично. Організатори, так, як керівники. Тому мене здивувало вже пізніше, коли я вернувся з Мюнхена, що я з Зеленчукові зробив Мюнхен так само виклик, він поїхав туди, звідти вернувся, у 89-му перестав зі мною розмовляти. А до того я ніде нічого не тут ввів його в круги, всі, всі, з кого я знав, бо я скорше звільнився. Я в 70-му приїхав з тюрми, а він його в 72-му випустив. І я тут зустрів. Хто як допомагав, трошки матеріально, скільки міг. І зустрічалися майже кожен тиждень регулярно. Потім в хату він одружився, тут хату на Тодора дістав, де він і тепер мешкає. Дружина теж з такої, з Лопатинських, з тої сім'ї Лопатинських, його дружина. Сиділа, бо засуджена теж вона. Такі нормальні люди. Ну, але то все є разом життя. Але я вибився, щоб з головної канди. Ну, 3 роки пролетіло, розумієш, пролетіло дуже весело. Ага, потім привезли групу отих Християнський Союз з Ленінграда, Москві. Теж їх багато привезли до нас на 11-й. Це вже так теж, то я вже відчув, що то москалі починають бунтуватись. Правда, там було більше жидів чи євреїв. Самольотчики. Так. Ні, самольотчики це вже то 69-го року. То 70-му навіть, 70-му в липні. Ну це вже цей Едік організовував операцію «Свадьба». Так, операцію «Свадьба», взяти літак от, і летіти в Ізраїль, на кукурузнику. Ну я всю ту справу знаю, бо 5 років з Кузнєцовим він розповідав, що вони брали так, аби не взяти. Їм треба було перевернути проблему виїзду євреїв на землю обіцяну і продемонструвати, що москалі не, що більшовики не пускають. А вони йдуть на смертельні вироки, але хочуть на рідну землю. І проблему вони вирішили, до речі, вирішили так, це. Але ж Кісінджер, Голда Меїр, це все, та дружина Сахарова, Олена Боннер, це все родина, це все зв'язки, там, ті звідти підтримували, ті давали сіоністи по всьому світі. І дав величезний результат. Вони фактично добилися свого, що вони хотіли. Але був ще хтось, по-моєму, в 60... Ага, група Голландського, оцей Добровольський, приїхав. Гінзбург, Голландськов, Добровольський. Це перша група, так само їх привезли, то я вже був в лагері. І Лашкова ще така була, дівка сидня, якщо пам'ятаю. А потім у той християнський Соціалістичний союз з Ленінграда, там студенти збунтувалися, теж їх привезли. Тобто відчувалося життя таке, що бунтує, і Україна фактично вона йшла майже в авангарді. То в Москві 65-го там ці Даніель Синявський, і в нашій якраз тут пішли ці арешти от Горинів, Мартиненко, звідти, правда, ті Світличного не взяли, бо просто ще, мабуть, не хотіли робити такого вели багато шуму, розумієш, бо то було також особистість великого плану і порядку, розумієш. Ну і так воно йшло, так йшло, 3 роки пролетіли, я тобі кажу, навіть не відчув коли. Що було звільнятися? Пролетів час так швидко. Аж навіть, правда, трошки внесло такий якийсь дисонанс, то, що нас розігнали, лагер 11-й розформували. І тоді що? Частину на Урал поперли, частину на 17-й, верніше, так, на 17-й і 19-й. 19-й був кримінальний, то тих хлопців кудись розселили в інших лагерях, а туди завезли нас. Я попав на 19-й. Посілок Лісной? Так, так, Лісной. Це ж я там пізніше був. От так, в Лісной. Звідти я звільнявся. Перший раз, з 19. А ще перед цим я був поламав ребра. Упав з того, на 11-му. Стилочі там з тими, з лісом ще. З привезеним, з вигруженим з вагонів. Величезна така біржа була. І я... Помагав там один нас, Антон, я дуже забув прізвище. Антон, він уонівець, він був з автої біржі. І він мене взяв як до себе туди на роботу, що там збирати оті зв'язки металічні, що ліс привозять, а скріпляють, тобі не розсипалося дерево з платформ, а потім їх треба здавати. То я ходив там, збирав, дещо, такі допоміжні роботи на тій біржі. І перескакував з одного штабеля на другий. І кора відлупилася, дерево було гниле, і я впав між штабля, і тут собі зламав 2 ребра. То я пролежав в лікарні там десь 1.5 місяці, в той момент розформували 11-й. Це 69-й рік. Розформували 11-й, і кого куди. Я попав потім після лікарні на 19-й. А вже звідти, то мені фактично я рік втратив так своєю тою лікарнею з тими ребрами. Активного такого життя. І в той же час потім переїзд, людей помішали, поколотили, отак от. А 6 лютого вже звільнився. То навіть трошки не хотілося. Думав, що спочатку, коли тільки засудили, що 3 роки, здавалося, що багато. А потім вони проскочили, так думають, десь як то швидко, щоб з рік побути. Так і хотілося. Якщо там нас будуть слухати, аби хоч не сміялися люди, що я так кажу, я кажу правду. Бо це ж відчувалося, там відчувалося життя. Знову їдеш на волю, і так воно сталося. Їду на волю, значить там кроку слова сказати не можна. А тут що хочеш, то говориш, розумієш? Що хочеш і ділися з іншими людьми. Таким... Люди зібрані. Люди, так. На волі спробуй знайти їх, абсолютно. А тут тобі готові зібрані. Тут всі наловні. Зібрані докупи. Я кажу, задоволення. І от тепер все, чим більше відходимо ніби від того часу, і все більше придаєш тому значення, то справді. Була школа? Була школа велика, так. Школа. Я стільки взяв там інформації, в тому числі, от ти спитався, чи я там вступав в ті дискусії. Я більше слухав, старався слухати, аби поповнити те, що я фактично упустив, бо ті роки десь від 54-го і до 63-го, ось цих 9, то таке, то воно було там в Росії, школа, робота, там моніторство будували, потім армія. Ну, в армії мені було добре, звичайно, в армії матеріально маю на увазі. Бо платили страшні гроші величезні. Кормили, розумієш, що ти захотів, то було. життя не знав, бо то було відірвано все. Життя того не знав тільки з газет, як справді живуть то люди. Розумієш, так ніби все було добре. Аж поки не почали оце, прийшов піднімати ціни. Після першої реформи, тої грошової Хрущовської 61-го року, потім пішли, почали рости ціни, і це і реабілітація Сталіна, поворот в бік до повернення до старого комуністичної тої диктатури. І це заставило думати. Розумієш, а оскільки заставило думати і взявся за це, я вже другий раз повторюю, дуже серйозно. Я дуже серйозно, Василю, взявся, я тобі справді кажу. І того заперечити не можу, бо був би великий гріх. Я не мав ілюзій, що це я щось таке з ним. Я ніде спротив свого всього життя, чого вони мене за хрестик побили так? Я не здавав. Я їм не попустив ніде ні одного слова, ні одного їхнього вчинку, хто би це не був. Вони мене кидали в кримінальні оті. Вони ж не мали мене, я перший раз. Ну, маю суворий режим, вони мене кидали до смугастих, до кримінальних. Де це? По етапу. На етапах? Так, по етапу. І вони спеціально кидали. І в мене так... Ну, от уявився в Київській. Перша Київська мене везуть в лагер. Ну, а я одягнутий, я як тут йшов, мали хлопці екзамени, мені мене здавати кусання. Я нормально одягнутий, бо то є і люди, я викладаю. І вони мене взяли. 6 лютого. Це... І так везли. Та одежа зі мною лишила. І от перша переселена тюрма в Києві. Чоловік сотні, камера величезна, страшна, півниці там. Грають в карти там, там палять якісь коці, варять чай, знаєш, ріжно. Бог що, одягнуті, роздягнуті, наколоті. І я увійшов, вони зразу прикинули, я добре одягнутий. І вони до мене там, яка стаття? Я кажу, 62-га, розумієш? 62-га. А вони не знають, вони знають всі кримінальні статті, знають, а 6. І один такий пахан їхній, мабуть, тої групки. Ноздря там, 62-я, це шта? А той звідти ноздря. Да гонить мужик щось там таке, гонить, мовляв, я, нема. А від цієї має сигарету таку закурену з махорки, з газетки. І він до мене цей ноздря так. То чого, знаєш, так майже мені в лице цей сигарету. А мене тільки що завели. Я ще йому ладую в ту сигарету, розумієш? Він її мало не проковтнув. А вони на мене, знаєш, вони тут ті підсвинки їх. А той пахан звідти, з яким він говорив. Що каже, що гонить там, знаєш, він каже, що я підскочив і їх розігнав, зупинив їх і почав зі мною говорити. Перетворився потім я на їхнього друга, знаєш, і вони мені нічого не казали. Правда, в мене було що їсти, бо передачі давали, я то ділився, я шлобом ніколи не був. Відкрив їм торбу, давайте їжте, бо все одно заберуть, знаєш, я тим більше, що я не зокут. І багато було таких випадків з тими з кримінальними, і це випадково виник цей от конфлікт, про який я розповідав. Були сплановані, бо самі вони казали, хлопці, що вони сплановані, а нічого в них не входило. А самі чекісти, ось з тими з ними я бився. Правда, я діставав, бо їх багато. Але я не вступив Василю ніде, ні одного моменту, де би вони нас зневажали, а я проковтнув. І вони це дуже добре всі знали. Тому воно мені приємно згадувати це все, розумієш? І я вийшов проти них, хоч сам, але я з повною відповідальністю і з розумінням наслідків того, що я роблю. Це я усвідомлював, і робив, і роблю до мені, і буду робити скільки жити, поки ми не завершимо те, що ми маємо зробити, що нам покладемо світ. Ну, але то так, я трошки відступив. Ну, так все, поїхав, закінчив. Вивезли звідти інформації. Звільняли прямо з зони, чи може везли етапом? Ні, з зони. З зони. Безпосередньо з зони. Дивися ще навіть. Знаєш, мені в протоколі написано, що мене в 9 годині ранку арештували. А поїзд оцей, що йшов там, попри Євас оцей, Барашево, Козьма. У Явасі був в 9-й з чимось там, з хвилинами. То вони, як кримінальників випускали, то вони та, з того лісного автобус до Яваса ходив. Цивільний, якщо пам'ятаєш, не? Для цивільних. Я там не був. Ти не був. Автобусом довозили, щоб посадити на ту теплушку, яка їде на поні, тобто вже до траси цей цивільний, що йде на Москву. То вони мене випустили в 9-й, скорше не хотіли випустити. В 9-й випустили, я мусив чекати, доїхати на Явас, чекати там аж до 12 годин, коли та теплушка буде другий круг давати. Але я зато мав можливість там походити по тому Явасі і подивитися ті зони, так би мовити, з вольних, з зовнішньої сторони походив. А потім приїхав на потьму, то і на потьмі я ще там теж походив трохи, бо втратив поїзд, який пішов на Москву, а другий був аж в 10-й вечір. То я так само весь день ходив, там дивився. То трошки так знаю ту Мордовію не тільки з одного боку дроту, але і ззовнішньо. Ну так вже поїхав. А що ще найбільше вразило мене? Значить, коли видали документи, я дали мені найстрашніший для мене тоді документ, що жінка розвелася. Я до того не знав. Вона перестала писати просто, розумієш? Перестала писати. Ну, але багатьом перестають писати. От я Василя Стуса, так само вони з тою перепискою не тероризували людей. Страшно, то ти так само знаєш. Просто конфіскували листи, не пропускали. Ну, мета, терор, оце чисто. Так. Думаю, не пускають, не пускають. А родина моя мені не хотіла писати. Про це, бо думаю, та що, то тюрму ще йому писати, що та хлоп Бог знає, як то сприйме. Знаєш? І я довідався тільки оце, взявши документи, коли мені дали. 300 рублів я мав зароблено, тоді дали ту довідку і це. І мені вже не було куди їхати, ну, але куди їду? Думаю, їду. Куди? Приїхав в Київ, я був трохи днів 10, походив там знайомих. От якраз оцих, що я перший казав, Кондрюков Василь і Валентин Карпенко, які за прапор, ці студенти київські. Прапор вивісили в Києві. То і жили вони в Києві. Я був в них, то я днів 10 там по Києву ходив, знайомився, бо до того я Києва майже не знав. Не по тих історичних наших місцях. Ну, а видали оту книжечку «Тичини», що на Оскольдовій могилі прокрутити хлопців, поховали її. Як не знати, де то Оскольдова могила, то піти, то ж Тичина писав навіть так. І то ми їздили в Вишгород, то по тих всіх місцях, розумієш, історичних наших. Трохи був. Він приїхав сюди, ну, а тут почалось. Тут почався терор так само. Мені приписують, на роботу не беруть. Потім ледве приписався. 8 місяців не приписував. Хоч були дозволи з Міністерства внутрішніх справ, і всі давали, все одно не приписував. Ну, врешті-решт, я пішов вбивати прокурор. Як? Вбивати пішов. Був тут такий прокурор області Параскевич. Прізвище. Він давав санкцію на мене, щоб мене арештували. І я вже коли обійшов всі інстанції, ну вже приніс дозвіл від міністра внутрішніх справ. А якийсь заєць, капітан, начальник паспортного стола, не прописав. А це 8 місяців. І я вже їдь на схід України, кажу, їдь за Волгу, туди. Тут нема чого. І я вже вирішив їхати, бо розумієш, ну, треба за щось жити. Ну, штовхають, не дають нічого. Але думаю, ще напишу. А в КГБ ще ж я ходив. Ще в КГБ. Перед Параскевичем пішов в КГБ. А туди серпень місяць. 6 лютого, в серпень. Прийшов, а Гончаренко, такий прапорщик, що возив, ходив у нас на допит, стоїть на дверях. Він мене не пізнав, бо я в цивільному. Я йому кажу, Гончаренко, не пізнаєш, не пізнаєш. Та я такий, ну, я вдовий пізнаю, що, ти ж, як там сюди? Я кажу, є хтось тут з наших друзів? А він каже, ні, то всі у відпусках, а хто є? Каже, то є якийсь полковник Спірін. Як? Спірін. І я кажу, ну, давай хоч до нього. Він йому позвонив, той каже, пусти, я зайшов. Сидить в кабінеті, та я йому говорю, що не прописують, слухай. КГБ не дає, але я вже знав, що це КГБ не дає дозвіл. Бо начальник паспортного обласного суду, який давав перший, давав мені дозвіл на прописку, а Заєць не приписав. Я прийшов знову до нього, кажу, слухай, що то не слухає тебе, кабінний капітан. А він мені сказав, тоді Сапа, прізвище його, підполковник Сапа. А він каже, ти маєш право бути приписаний. Я тобі дав, бачиш, дав дозвіл, я свої слова назад не беру, але відстоювати я тебе не можу, бо йди налагодуй відносини з КГБ, це вони забрали. Розумієш, він, потім вся та інформація підтверджилась. Я, звичайно, не спекулював ним, бо, думаю, мені людина сказала порядно, то я ніде тим не козиряв, але знав. І словом, я договорився до того, що мене мало там не побили в КГБ. Ну, я образив, звичайно, і Леніна, і, бо в нього над ним Ленін, а на столі Дзержинський. І він сидить, полковник цивільний він сидів. І коли я йому сказав, що ви чому не приписуєте, він каже, ну, яка різниця, чи ти у Владивостоці, чи тут. Зроби злочин не писати, хоч там, хоч тут. Кажу, посидіть, бо я не маю що дійсно, я без роботи. Дивися, скільки часу, вже півроку. Без роботи. Зроби злочин писав. І я тоді тому і Лисому, і цьому прийняв. Він позеленів той полковник. Найгіршими матюками, я тобі кажу, в адресу Фелікса і то, Ульяна. Ну, але потім я трошки налякався вже, бо думаю, зараз викличуть та поб'ють. І полегенько я відступив, пішов. Він мене провів, сказав більше не пускати Гончаренко. І я написав Параскевичу, думаю, ще останнього листа напишу. І поїду десь туди, на Херсон, на Башти. І написав я йому приблизно таке, що мене задурно вбиває, покарав, так як весь мій народ. Караєте протягом 300 днів. Я відмов ваше покарання. Ви мене не даєте роботу, штовхаєте на злочин кримінальний, бо я хочу їсти. Але я красти не піду. Вмирати теж не хочу. Але постільки ти давав санкцію на мій арешт, 60 чамок, то ти будеш найбільшу відповідальність нести за те, що я вчиню, якщо ви мене не припишете. Протягом кількох. Будете всі нести за це відповідальність. Я в першу чергу те. І відправив. Проходить тиждень, ніякої реакції, розумієш? І я рішив піти питатися секретарки того прокурора, чи прийшла. Моя бумага. Прийшов туди, питаюся, щось не про. Мабуть, в нього на столі, в кабінеті. Ну, я кажу, скажи, що я хочу до нього. Вона пішла, виходить через і каже, зайди. Я зайшов. Добрий день, просто я перший. Бачу його живого першого, так я знав тільки перший раз, а знав тільки його по підписам. Представився. Він ніби не знав. Я кажу, я вам писав. Коли він писав? Він там у нього купа так листів, знайшов мою ту заяву. Прочитав теж. Ну то ж, а з мною ще така папка, там дозволи, бо дозволи маю на прописку, не хотя. І я, розумієш, кажу, ти, він ще ж починає щось ніби на мене нападати, а тут стоїть буквою Т, так стоїть, він за цим стоїть, і я збоку. І ця попільничка така під хрусталь, під кришталь зроблена, знаєш, така була. І я в тій бесіді за цю, звичайно, я не хотів його вдарити, я хотів його налякати, і я за цю попільничку і до нього, розумієш? А в них там є сигналізація. Це тоді теж я ще наївний, не розумів то. І чую тут, власне, цей паркет, а то будинок польський, гарний такий будинок, знаєте, домовий паркет. Чую, як там коні біжуть. А тут два чоловіка вриваються, так вривалися в цей кабінет, і, мабуть, дав їм сигнал, знаєш? Вони стали і дивляться так на нього. Ну, коли от вони, бо я почув, що то я собі уявив, що лік 10 біжить. А він їм каже, сядьте, посидіть. Диван так підвідновся, щоб вони посиділи. Ну, вони сіли, та й вже я сів. Сижу та й з ним говорю. Вже... Попільничку поклалися? Ну, я поклав. Я кажу, я не маю інакшого виходу. Мене штовхаєте на злочин, я інакше нібито продовжую. І він мені каже, Кайкан, це голова виконкому. Він тобі дав дозвіл, він мою пав. ось завтра на 4-ту годину в його кабінет. А Кайка, він більшовик, але знає, що тут села. Але був такий більшовик, що він давав вказівку, не прописав. І в них вимагав, коли я вернувся. Але його не слухали КГБ. А цей прокурор каже, Кайкан давав тобі, бачиш, є. Завтра на 4-ту годину прийде до Кайкана. Я там теж буду. І я прийшов. І протягом 15 хвилин вирішилося все. Кайкан зі мною на... Ну ти займаєшся антисовєтчим? Кажу, я ніколи не займався антисовєтчим. І наклепи на радянську дійсвітельність я не займався. Ну я не кажу, що там я нічого не робив. Кажу, що вони наклепи, що я правду говорю. І він Бабенкові каже, Бабенко – це голова міста, припишіть його сьогодні. Я то вже десь скоро п'ята. Словом, в цей день я був прописаний. Він мене проблему зняв через оту попільничку. Ну, правда, потім з роботою. Прописати прописався, потім з роботою, ну, словом, але вже з роботою було легше. Влаштувався я по знайомству з Грущиком, бо мені по суду заборонили займати посади, пов'язані з викладанням, роботою з молоддю і викладанням. Я відмовився тоді від освіти. Я їм написав заяву. Як Ром завжди в всіх документах писався неграмотно. Ні, не освічений. Бо я не визнавав совєтську освіту за освіту. Розумієш? І я їм написав таку заяву, що я не визнаю, бо ваша комуністична більшовицька освіта, вона тільки людину калічила. Я не освічений. І на всіх документах, де треба було писати, я писав, що я не освічений. А вони мені писали 10 класів. Бо то по всіх документах, не просто там слідчий малював 10 класів. Ну, це пішла, а треба на роботу влаштовуватися. По знайомству, по великому. Значить, на викладацьку, я не можу, вони мені заборонили на 5 років. А я знав, що це вже є навічно, поки буде та більшовицький режим доти, вони мені нікуди не візьмуть ні на яку роботу. Це вже я все розумів. І це. По знайомству влаштувався грузчиком на базу, тягав мішки, цемент, фарбу, працював. Ну і в той же час дуже активно. Я вже війшов в такий апетит займатися політикою і воювати з більшовиками. А в мене колега, ну як познайомився, колега мій став директором бази. Ще до тюрми він був простим товарознавцем. Ми ходили разом на кавалерку, Перович, який він сьогодні тут податковій інспекції, начальником управління в мене Франківська. А тоді він був просто товарознавець, ми ходили на дюки, там ходили на пранці разом. А потім мене посадили, а він за той час вибився в директори, був директором бази. І оце я вернувся з тюрми, ходжу без роботи, зустрічаю його. А він питається, як там. Ну як Богдан? Та я кажу, та не беруть. Він каже, ходи до мене, я тебе візьму. І куди ти візьмеш? Та я директор бар. Обслужив спілку. Господарський товар. І він мене взяв грузчиком, каже, але всі вакансії в мене зайняті. Є тільки грузчики. Я візьму тебе грузчиком, як тільки звільниться щось краще, я беру. І я працював півроку грузчиком, а потім він мене зробив роз'їзним товарознавцем. Тобто вели таку посаду. Задача того товарознавця була їздити по магазинах, чи є всі ті товари, які є на базі, щоб було наповнено там. Але фактично він мені поручив зв'язки бази з залізницею. А для мене це був поле, велике поле діяльності. Я маю свободу, залізниця, там ті всі диспетчера, ті вагарі, як ми колись називали вони, вісущики. По відправці цих вантажів різних. Багато людей. Я маю купу часу. Я собі ходив і вів там пропаганду антирадянську серед них. Потім чекісти не догадалися. Вони догадалися, почали цьому директору казати, чого він в тебе ходить, Пірович. І почали на нього тиснути. А він каже, але як я, крім цього, що я ходив, я наладив такі відносини залізниці з базою, що всі робітники, в першу чергу бухгалтерія, завсклади почали, то вони за простої платили страшні штрафи. Десятки тисяч штрафів за вагони. А тут почали діставати премію, що вагони розгружаються дуже швидко. А я, чому? Оцей директор дав мені всі повноваження, тоді дефіцит товару було. Навіть тарілку дістати, це була проблема, фарфорову тарілку. А він всім за складом сказав, він мене давно знає, що Богдан говорить, що треба дати з того дефіцитного товару, щоб ти давав. І я там купив всю ту колію, всіх диспетчерів, всіх тих маневрових, начальників станції, начальників грузових відділів. Ну як я купив? Йому що треба? Холодильник треба. Приїдь на базу собі купи. Сервіс треба, чи шифр треба, чи що, що там, розумієш? Я їм допомагав. І вони мене дуже поважали із-за вигоди своєї, що є можливість. Таким чином, я вагон, я сидів вдома і керував як головний диспетчер. Вагони мені подавали на базу тоді, коли я сказав. Або якщо подали тоді, коли їм вигідно, то не записували. Тобто не давали, не брали ті пам'ятки, не заповняли. А давали, що вагони бували, стали по дві доби, вони писали, що дві години розгружують. І таким чином база діставала премії. Колія була задоволена, і я був задоволений. То чекісти зі мною воювали десь, мабуть, за два роки, отак, поки вони звільнили цього директора з бази, роздали іншого. Інший так само став на мій бік, Бойчук, він тут є в Станіславі на пенсії тепер, там Михайло Бойчук, тепер на пенсії. І потім дали Мельника третього. Мельник вже клюнув, це був вже їхній чоловік. Він просто почав мене тероризувати, я взяв і розрахувався. Пішов на мебельну фабрику грузчиком теж, мебель розвинув. Туди покинув ту базу. У грудні я пішов, у грудні 73-го я перейшов на базу, на меблеву фабрику, а 23 травня мене вже арештували, 74-го року. Відти з меблевої фабрики і порушили другий раз кримінальну справу по 62-й, друга частина. Звинуватили оті злісні антирадянські націоналістичні. Ну, правда, і тут я вже ніде, я вже не скривав, не бачив, якщо перший раз я там з курсантами своїми щось маневрував, то тут я відкрито все назвав речі, бо я знав, що я все одно буду сидіти. Вони сходять слідом за мною. І чи я навіть не буду нічого говорити, тобто не займатися, все одно вони посадять, або хіба я піду туди до них і скажу, прийміть мене, бо я ваш. Тому я не скривав цього всього, де була можливість, я вів таку чисто просвітянську роботу. І теж робив це дуже активно. Тут багато є людей, які знають про це нині. Є частина, що свідчили на мене, свідчили справедливо, є що брехливо, по-всякому. І словом, мене арештували 23 травня, другий раз. Засудили, в листопаді мене судили, дали 7 особливого режиму і 3 заслання. Я написав касацію, відмінили, дали на переслідство. На переслідство, напевно, мене там, я дуже обережний був, у мене нічого, вони не знайшли ніяких доказів, нічого. Був обережний. Ніяких паперів, ніякої літератури? Так. Тільки усні висловлювання? Усні, ну, знайшли там якийсь, вертеп, вірш, Григорій Чубай такий був зі Львова. Він мені подавав, він приймає Новий рік, якось не зустрічали, був тут у Станіславі, він мені подавав ту рукопис, а я поставив книжку і забув про неї. І вони коли робили шмон у мене, знайшли. Взяли, що ще, говорять свідки, що в мене були україно-московські договори 17 століття, що я їм дав час. Інтернаціоналізм і русифікація, справді вони в мене були, справді я давав читати, але вони нічого абсолютно не взяли. До речі, перший раз ще я кажу, ті книжки, що я говорив, що я брав в музеї. Значить, ті мої курсанти казали, що він мав ті книжки. Де ти брав? Я їм говорив до останнього. Навіть вже Грицю той паньків визнав, що це він дозволив мені взяти. А я все одно казав, що я купив на базарі, продавав якісь дядьку там підручники, що я це купив. І там я купив вони. А куди здів? Як мені Лужний той сказав, що там про мене питається КГБ, я прийшов додому і спалив. І від цього я не вісу. Гриць визнає, той Гриць визнає, що це він давав, як все одно Гриця казав, що ні. Навіть така в мене була трошки колізія, якщо то назвати. Тобто я знав, що не можна людей, людина тут до тебе добре поступила, чесно поступила, помагала, ти того хотів. Значить, терпи сам, а не причиняй людині. Тому вони в мене нічого не взяли, крім того, а була в мене одна стаття, геніальна особистість, є творцем мети змагань. Кожна мета. Моя. Вона не ціла. Я її писав. Але знаєш, як то пише? У мене до тепер та звичка. І пишеш, пишеш часом, ну що йдуть думки так. І собі напишеш, прийшла якась там в одному такому аспекті, по тій проблемі. Напишеш і лишиш той листок. Думаєш, я його використаю. Потрібний момент. І ось так в мене було, вони взяли огризок одної тої статті. Теж на мене було, що я сам забув у книжці кинута. І більше нічого. Нічого в мене не взяли. Просто свідчать люди, що в мене були, що я давав читати. Що в мене була та література. І по цьому йде звинувачення. От подивися поверху. Йде звинувачення. Але найголовніший пункт – це, звичайно, є Дзюбин. Інтернаціоналізм, за тим ганялися. І справді він у мене був, і справді з тим, якби ти знав, він у фотокопіях в мене. Вони тримали в руках і не знайшли чекісти, розумієш? А в руках що тримав? Підлогу зривали, я жив на приватній хаті. Що вони не робили? Їм тут та людина, яка бачила, що в мене є, і слухала, сказала їм, що в мене є, і вони прийшли, розумієш? І не знайшли. І вони люті були страшно. Ну і все, визнали рецидивістом, 7,3, я написав касацію, ну думаю, господи, мабуть, мене випустять. Раз, відмінили. Дали на переслідство і написали, ага. І через, після того, як документ дали, що переслідство, з першої фази. Другий документ принесли десь днів через 10, що назначена група слідчих по моєму ділі. Протримали 2 місяці після цього, ніхто нікуди не викликав. І знову в суд, і знову засудили, дали той самий термін і відправили на Сосновку Мордовію. Приїжджаю на Мордову, в Мордовію, а там вже в камері. Шумок Данило, наш один із найстаріших політв'язнів і найдовше просидів. І за комсомол сидів в Польщі, за КПЗУ сидів. У нього 42 роки, так. 6 місяців і 7 днів. Так. Там Романюк, патріарх православної нашої, там Осадчий Михайло, я вже казав, там Кузнєцов Едік, там я, 5 нас. Сарачук був? Був Сарачук. Був Петро, просто чудо хлопець. Був він, але не в нашій камері, він був у нас, там перекорем він працював. Ну і все, і тут почалося, але ж то вже пішов 76-7.